geweest voor de inspiratie voor deze hit. From Down Under with Love, Fisher and Rain. Dennis Ruijen signing off. Ik stuur je love, peace and beats. Zometeen Jordi Warners, 538 Weekend Mix. Maar eerst Parisi, Fred again, I Learned. This is real, 538. Of de 538-app. 538 Nieuws. 3 uur. De 4 astronauten van de Artemis 2-missie zijn veilig geland in de Stille Oceaan en ze maken het uitstekend. De capsule kwam om 2:07 Nederlandse tijd neer voor de kust van San Diego. De 3 Amerikanen en de Canadees worden eerst medisch onderzocht. Het was de eerste bemande maanvlucht in 54 jaar. Vlak voor hun landing hebben de astronauten Nederland bedankt voor de technische steun. De zonnepanelen van het ruimteschip zijn bedacht en gebouwd door Airbus in Leiden. Die panelen werden gebruikt voor stroom aan boord. In Frankrijk is een man opgepakt. Hij had zijn 9-jarige zoon meer dan 1 jaar lang opgesloten in een bestelbus. Buurtbewoners sloegen alarm toen ze in de bus verdachte geluiden hoorden. Agenten troffen de jongen naakt en uitgehongerd aan. De jongen mocht niet meer thuiskomen na een ruzie. En president Trump heeft het ontwerp gepresenteerd van de triomfboog die hij wil laten bouwen in Washington. Die boog lijkt erg veel op de Arc de Triomphe in Parijs, maar dan wel hoger. Niet iedereen is er blij mee. De boog moet komen op de plek waar veteranen begraven zijn. Het is minimaal 3 graden, straks overdag maximaal 21. Dan ook zonnige periode. In de middag meer bewolking en later ook kans op buien. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Radio 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same.

Internationale doorbraak van Gordo en Reinier Zonneveld. Jorde Loco Loco in de weekendmix op 538. Terwijl Reinier Zonneveld natuurlijk bekend staat van het hakken en het zagen. Nu iets commerciëlers, maar dat bevalt ook prima. 538 weekendmix met nu Tiësto en All Nighter. Baby, staying all night up, no sleep. It's about to get crazy. 24-hour party. It's an all night up, baby. Staying all night up, no sleep. It's about to get crazy. 24-hour party. Clock strike one up on the roof. Clock strike two, I'm busting move. Feel so high, I'm never coming down. Tell my friends, don't believe. Let's go hard, let's levitate. Feel so good, this time we're staying out. It's an all-nighter, baby. Staying all-nighter, no sleep. It's about to get crazy. 24-hour party. It's an all-nighter, let's go. Give me what's good for my soul. It's about to get crazy. It's an all-nighter, lighter. It's an all-nighter. Your The Summer 12 to 12. En daarvoor nog Thomas Gray en Rumors. Welkom bij het uur op je vrijdagavond, waar je twee garanties krijgt. En 538 hits en een uur lang in de mix. Met zometeen nog David Guetta naar Ed Sheeran, Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Probably

nieuws. 4 uur. Het gaat uitstekend met de 4 astronauten die na 10 dagen in de ruimte weer terug zijn op aarde. Ze zijn net uit hun capsule gestapt die landde in de Stille Oceaan na een vlucht om de maan. Na die landing was er even een technisch probleem met de communicatie. De astronauten hoorden de vluchtleiding slecht. Er is een man opgepakt voor het neersteken van een horecabaas in Best, meldt Omroep Brabant. Die steekpartij was gisterochtend mogelijk bij een uit de hand gelopen inbraak. De inbreker zou zijn betrapt en tijdens zijn vlucht hebben gestoken. De horecabaas raakte zwaar gewond. Op een vakantiepark in de buurt van het Gelderse Apeldoorn is voor de derde keer brand geweest bij een chalet. Volgens de regionale omroep zijn de aanmaakblokjes gevonden. Buurtbewoners hebben het vuur geblust. De politie onderzoekt de zaak nu. Bij de brand raakte niemand gewond. En Israël en Libanon gaan komende week met elkaar praten over een wapenstilstand. Er staat een afspraak gepland op dinsdag in het Witte Huis. Hezbollah is tegen de gesprekken, maar de regering van Libanon zegt als enige bevoegd te zijn om te onderhandelen. Door Israëlische aanvallen vielen honderden doden. Het is minimaal 3 graden, overdag maximaal 21. Dan zonnige momenten, in de middag meer bewolking en later kans op buien. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro.